Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. For 10. gang i træk hæver den amerikanske centralbank renten, og på dansk grund har Novo Nordisk, Mærsk og Netcompany her til morgen fodret markedet med regnskabstal. Der sker altså som altid noget derude på markederne, og det skal det handle om den næste times tid her i Millionærklubben, hvor vi også ringer til administrerende direktør i Ambu, Britt Melby Jensen, for at få en status fra medicoselskabet, der de seneste år har haft sit at kæmpe med. Men ingen Millionærklubben uden gode gæster i studiet, så godmorgen og velkommen til dig, Lav Svendsen, fast på det følgeforvalter her i klubben. Godmorgen. Fint. Og så har vi også fået fornemt besøg af Per Juhl. Du er direktør i dit investeringsselskab, Per. Nej, det hedder ikke Per Value Invest. Det hedder Juhl Value Invest. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Også. Tak skal du have. Og Per, vi er lige nødt til at lære din investeringsstil sådan en anelse bedre at kende. Så jeg synes, det er meget passende. Jeg har forberedt 5 spørgsmål, som jeg simpelthen lige kaster i hovedet på dig. Og det er sådan enten eller spørgsmål. Så lad os lige starte blødt ud. Er du en value eller en vækstinvestor? Jeg er jo value investor, men ikke sådan på den helt klassiske måde. Altså, vækst kan også være value, hvis bare ikke, at det er for dyrt, hvis man får mere vækst eller mere værdi for pengene, end man betaler for. Okay, og det dykker vi så ned i senere, hvornår noget det er for dyrt i dine øjne, Per. Er du til langsigtede eller kortsigtede investeringer? Langsigtede, og det siger du sådan helt overbevisende. Ja, grønne eller sorte investeringer, hvis du skal vælge mellem det? Underordnet. Underordnet, ja. Og foretrækker du, når virksomheder betaler udbytte, eller når de køber aktier tilbage? Det er også underordnet, men i min butik er det en fordel at få aktietilbagekøb frem for udbytter, så det foretrækker jeg i min egen butik, men ellers mener jeg, det er rimeligvis underordnet. Okay, ja. Og SimCorp eller Netcompany? 2 aktier, jeg ved, du har i porteføljen. Ah, jamen, så tager jeg Netcompany. Så tager du Netcompany, og ja, det... Det lyder godt, for det er en aktie, vi skal dykke meget mere ned i lidt senere. De er jo nemlig kommet med regnskab her til morgen. Og hvis du sidder derude og lytter med og har spørgsmål til mine gode gæster her i studiet, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at sende forbi mig på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og Lars Svendsen, jeg føler mig overbevist om, at du hverken ville vælge SimCorp eller Netcompany, så tag os forbi markedet i stedet for. Hvad sker der derude? Jamen, jeg beklager meget, at regnskaberne er faktisk i dag gode, men kursreaktionen er det modsatte. Den er, vi har altså en mavesur start på det her herhjemme. Hvordan kan det hænge sammen? Du siger, at vi har gode regnskaber, men sure aktiekurser. Ja, altså det er jo de 2 store. Det er jo Novo Nordisk og... gamle Møller, som AP Møller, som er kommet, og de Novo jo sådan set stort set kendt på forhånd, fordi han har været ude og fortælle sådan en formelding om det, alt det der. Og der har været 100 meddelelser og historier om det i forvejen, på grund af, at der er så meget gang i deres især fedmeproduktet, ikke? WeGoWe. Men alligevel, så får han altså en baglinger på 6% her, det er jo så temmelig meget, og jeg kan ikke umiddelbart svare dig på, hvorfor at de er så dårlige humør. Altså, det er jo meget, meget højt prissat aktie, det er jo rigtigt, men om det er på grund af, at de som synes, at der er sådan alt andet blegner i forhold til raketten der, og det er jo nogle gange det, hvis du har super succes med noget, hvad de jo har nu, og man taler ikke engang rigtigt om mere om, det er jo det produkt, der er jo semaglutid, som er til diabetes type 2, men det taler man jo ikke engang om mere, men nu er det fedme. Og så kan du sige, at så bliver noget af alt det andet, det er ligesom sådan fader ud, også deres bio-bløder medicin og alt det der, det er der jo heller ikke. Det er de nærmest utilfreds med, eller det er der nogen, der er utilfreds med. Så det er ligesom, nogle gange kan blive problemet i det, at hvis du har for stor succes, så bliver ligesom det hele kører på, ikke? Og så kører vi det baglæns. Men vi må finlæse, om det nu er den aktie, fordi den er løbet så stærkt, skal tage sig et setback, eller det her er en eller anden... Det er naturligt, det er jo den der buy on rumors, sell on facts. Er det den situation, vi er med? Og så kan vi med det samme hoppe over til AP Møller, hvor jo, som I efter min mening... Men lad os lige prøve at holde der, for jeg kunne godt tænke mig lige at kaste den her over til Per Juhl. Altså, Novo Nordisk, Per. Ja. Vi ser en omsætning, der er steget 27%. Ja. De har 19,8 milliarder kroner, altså på bundlinjen. Ja. Altså, det lyder jo meget flot. Er det en aktie for dig? Ja, det er det. Jeg har den ikke. desværre kan man jo sige. Jeg havde den på et tidspunkt og solgte den for tidligt, ikke? Fordi dengang jeg købte den, var der ikke nogen, der troede på det der fedme. Altså, det var ligesom sådan noget, om det kommer, det ved vi aldrig, om det overhovedet bliver til noget. Så blev det sådan, at man begyndte at tro på meget på det, og så tænkte, nu er det ligesom i prisen med det der, men det er jo blevet meget vildere. Og det, jeg føler, der er sket anderledes med Novo, er, at da jeg ligesom sådan, der var det meget sådan med, at bliver det godkendt som en sygdom, som man kan få tilskud til i USA, og bliver det på den måde noget, man udskriver til folk, der er meget overvægtige. Nu er det jo sådan noget, folk vil bare køber uden om systemet, så at sige, og vil have som slankemiddel, ikke? Også folk, der bare vil tabe sig 5 kilo, han har sagt, ikke? Og det ændrer jo det hele, og man kan jo se, at de slet ikke følger med. Så for mig er der sket et skifte der, som gør, at jeg også må sige, at aktien er også mere værd. Altså den repricing, som man kan sige, der er kommet, føler jeg også et eller andet sted er rimelig. Hvis jeg skulle købe den i dag, skal man så også, for at regne den hjem som et godt tilbud, kan man sige, så skal man også tro på, ligesom sige, at jeg er tilfreds med at få ikke så meget i afkast på den, fordi at den er mere sikker og sådan nogle ting. Okay, fordi det er jo altså en aktie, der er steget sådan, altså ret voldsomt, og dens P-værdi ligger ret højt, og nu ved jeg ikke, altså er den så, men den er ikke for dyr til, at det er noget, du vil kunne tage ind, når du sidder og kigger efter de her billige value-aktier. Ja, det ender nok ikke med, at jeg tager den, det tror jeg ikke, men jeg siger, man skal have et lavt, man kan godt have et lavt afkastkrav, som vi kalder det, altså det vil sige, man vil ligesom have, man vil nøjes med ikke så meget i afkast, fordi det er jo en utrolig stærk selskab, altså deres markeder svinger ikke, og de har bare vækst. Det eneste, der næsten jeg kan se som risiko, er, at man i USA sætter en kæppe hjulet på dem med hensyn til prissætning og sådan ting. Men jeg tror, så længe at de giver deres gamle medicin rimeligvis billigt ud, og sådan noget, så tror jeg ikke, at det rigtigt kommer til at ramme dem. Og det er jo også noget, som brugerne i høj grad skal have. Man kan sige, dem, der bare køber det som slankemiddel, hvis vi får en nedtur i økonomien, så kan det godt være, at der er nogen, der så siger, så sparer jeg lidt der, men de er ikke så konjunkturfølsomme. Og Lars Svendsen, så skal vi forbi din gamle møller. Der skal vi det. Ja, fordi du er jo vores lille kaptajn, har jeg lyst til at sige. Hvordan klarer den det her til morgen? Jamen, han falder jo også, stakkels mand, eller stakkels selskab, med det var knap 2% eller sådan noget, ikke? Han må afgive, og det er jo lidt, det er jo lidt surt, for jeg sad sådan set, også 2,8 er ned med og ligger 11,7. Egentlig var det, jeg kan læse, er faktisk pænere, end jeg havde forestillet mig. Jeg sad sådan og fabulerede sig, hvor vil han være henne af, ikke? Og jeg vil sige, at hvis han bare ikke havde underskud her i første kvartal, så var det sådan set meget godt. Mm, og han tjener jo faktisk 0,4 milliarder dollar mere, end analytikerne havde ventet. Ja, 2,3 milliarder dollar har han talt. Den populære udgave er, at overskud er en tredjedel af, hvad det var sidste år. Og sidste år var jo enormt højt. Men han siger jo også i meddelelsen der, at første kvartal vil være det bedste i år, og så at det vil gå dårligt. Og så siger han noget andet interessant, så vil jeg kunne læse det, at de regner med, og de kører meget på, hvordan går hele økonomien i verden. Det er jo, det nu kommer konjunktursnakken. De siger, at første halvår vil være svagt, og så regner de faktisk med, at der kommer gang i julen, og det er muligvis også Kina, fordi Kina er jo den afgørende eksport, og øvrigt også import med havn, for ikke for, det er så bold, både og olie, men med at de faktisk, det der egentlig siger, er, at der kommer mere gang i julen i økonomien allerede i andet halvår. Og så kan du jo sige, at den er jo sjov i forhold til det, som alle de her skide centralbanker ævler af med, at de render og fortæller, ja, der kommer nok en recession en gang lidt senere på året. Ikke? Jamen, den er der allerede nu, og det er det, gamle Møller fortæller. Og jeg tror nok mere på gamle Møller, der løfter kasser rundt, om der er noget i dem, eller hvor mange han skal slæbe rundt på, end på nogen, der sidder ved skrivebord over i Washington og fabulerer og gerne vil stå så godt med offentligheden, ikke? Altså, og alle bankfolkene råber det samme. Eko, eko, eko. Men så let at være bankanalyse, man bare sige det samme som centralbanken, så er man jo sikret. Og ansættelse resten af livet. Men det er jo lidt interessant, det han siger, hvis jeg fortolker det rigtigt. Han siger jo egentlig, at første halvår her, det er jo snart overstået, der er 2 måneder tilbage, jamen så begynder det faktisk at gå op igen. Mm. Er det ikke dejligt at høre? Jo, men altså, nogle af overskrifterne her til morgen på deres regnskab er jo også, at omsætningen falder over 25% i forhold til sidste år. Det hænger jo sammen med de her faldende fragtrater, tænker jeg sådan umiddelbart. Men nu står du og snakker om, at det kommer til at vinde, og det kommer til at se godt ud igen. Men hvis de her fragtrater fortsætter med at falde, vil Mærsk så ikke knække nakken? Men vil de ikke få det skidt på et eller andet tidspunkt? Nej. Det kan jeg ikke se, at han skulle så slemt gå. Altså, men det er jo priserne, altså volumen er jo givet sig, og det gjorde det allerede i sidste år. Det ville folk jo heller ikke være på. De faldt vist i 5% i fjerde kvartal sidste år. De mængder, han slæbte rum på, lidt varieret forskellige steder. Men nu, det er jo priserne, der giver efter, og de har været vanvittigt høje, og det er de jo ikke mere. Og nu begynder verden at blive mere normal, og det kan vi jo da være glade for. Altså, det er jo også en inflationskomponent og alt det der. Selvom transport ikke indgår med så stor vægt i samfundsøkonomien, så ved jeg det. Nej, det kommer han ikke til. Det tror jeg bestemt ikke. Og det er jo det, der har været hittet, og det er det, jeg også har sagt. Jeg synes, AP Møller egentlig er meget fornuftigt køb, fordi det bliver ikke den der katastrofe. Altså, aktieanalytikere, de har det jo mere inden at kigge op i himlen og ned i helvede. Fordi de kan ikke forstå, at en ting kan lande og fungere, og så begynder verden at køre igen, og så begynder den der måske at gå opad. Ikke? Så altså, det der, vi havde også i går med Nordens regnskab, som jo faktisk var rigtig, rigtig godt, men han vil gerne gemme lidt til resten af året, så noget af. Han skulle jo egentlig, hvis jeg skulle fortolke det, have opjusteret, og jeg har aktien, det er ikke derfor, jeg siger det, jeg er ligeglad, jeg skal nok holde ud, om vi skal ned og vinde i 320, det kommer vi nok ikke, men altså, det er ikke derfor, jeg siger det, men han skulle jo egentlig have opjusteret ud for det regnskab, det var lige så godt som sidste år, første kvartal, men han siger, det måske, vi vil gerne være lidt sikre på, han siger jo også selv, at han skal giver op og fyrer mere op under kedlerne af det der. Men de kigger jo nok ind i meget usikre tider, uanset hvad. Der er jo ingen, der ved, hvor vi skal hen. Jeg kunne godt lige tænke mig, at nu står Lav her, Per Juhl, og siger, at Mærsk er jo nok et meget godt køb, og det ene og det andet. Ja. Er det en aktie, du kunne have et godt øje til? Nu har jeg i dagens anledning kigget lidt ekstra på den. ikke regnskabet, men før det. Så det er ikke en aktie, jeg har det, og det tror jeg heller ikke, det er noget, jeg har lyst til. Jeg har gået lidt tilbage og så sagt, jamen, de sidste to år har jo været helt ekstremt indtjenende. Hvis vi så går tilbage og ser, hvad har de tjent før den tid, så har jeg ligesom sagt, jeg har tal her fra årene 2013 til og med 20. De har tjent i snit $70. Det er så mellem venner. $70? Ja, per aktie. Ja, jeg skal lige sige det rigtigt her. Så det er sådan knap 500 kr, ikke, per aktie. Skal de tilbage til det niveau, så er aktien jo ikke billig. Jeg tror så ikke, de skal helt der tilbage. Men selv hvis de måske tjener det dobbelte, så er prisen nu en price earning på 12. Og det her er ikke en aktie. Sådan et aktie er ikke, de har ikke meget vækst. De har tunge aktiver og sådan noget. Det er ikke en aktie, du kan betale en høj PE for. Altså en høj kilopris. Jamen, fordi når ikke der er så meget vækst, og de skal bruge mange penge på at vedligeholde hele tiden deres flåde, så det er ikke sådan, at de kan udbetale ekstraordinært meget, og de har ikke en ekstraordinær høj lønsomhed. Så jeg synes, det er svært at regne hjem som et super tilbud. Yes. En aktie, som jeg tænker, du har regnet hjem som et super tilbud, det er derimod Netcompany, fordi det er den største position i din portefølje, og den skal vi forbi nu, fordi de er også udkommet med regnskab her til morgen. Jeg var også lige lidt tilbage og kigge på Netcompany, og jeg så, at de udgav regnskab sidste gang i januar, der fik de et knockout og dalede med sådan cirka 21%. Hvordan kører det her til morgen, Per Juhl? Ja, den falder, var det 3%, cirka 2,5% nu, tror jeg. Ja, 2,5%. Okay. Regnskabet var sådan lidt, omsætningen synes jeg var stærk, plus 12%. Og plus 14%, hvis man måler i faste valuta, altså uden valutaeffekten, ikke? Og til gengæld så tjente de ikke så mange penge, de havde nedgang i indtægten. Så det var sådan lidt spændende at se, hvad for et ben markedet kom ud af sengen med i dag, om de ligesom havde vægt på, at omsætningen er gået godt, eller om det er indtægten, der er gået svært. Og de har så valgt lidt at gå den retning, at det er ligesom indtægten, der er det svage. Og sådan er det nogle gange. Og hvor er det sådan, stenen er i skoen hen hos dem? Altså, hvorfor er det, indtægten er svag? Nu ved jeg ikke, om du har haft tid nok til at dykke i det. Ja, altså, de har rullet et nyt koncept ud, der hedder noget med go-to-market eller sådan noget, en stil. Det koster nogle penge at lave. De bruger lidt mere på markedsføringen, end plejer at gøre. Er det godt eller skidt? Er det en langsigtet ting eller noget kortsigtet? Og så er de jo så flyttet hovedkvarter Og det er sådan noget, koster, når der skal... Når skal betales flyttemænd. Ja, der skal betales flyttemænd, og de gamle lokaler skal istandsættes, og hvad ved jeg. Så det har også kostet noget for dem. Og de havde jo meldt ud fra årets start, at de ville have lavere indtægt. Og det er egentlig det, de sådan set også... Det ligger i på linje med det, de havde sagt, så vidt jeg kan se. Så det, men på det lange sigt er det selvfølgelig lidt et spørgsmål om indtægningen vil være sværere, altså indtrængningsgraden vil være sværere, end den har været hidtil. Mm. Må jeg spørge om noget, når jeg er i gang med ham her? Hvordan går det med, han har jo købt nogle virksomheder både i Holland og i England. Hvordan går det med sådan noget? Fungerer det? Ja, altså England havde virkelig flot omsætningsvækst, og det samme, nu har de købt det her græske luxemburgske, kan man sige, selskab, altså Intrasoft. Medarbejderne sidder nede i Grækenland og laver tingene, men de har hovedkvarter i Luxembourg, så de er tæt på EU, for det er sådan nogen, der laver en masse ting til EU. Ja, det er dejligt med sin virksomhed, der kan plyndre de offentlige udgifter. Det er så smukt. Det er så smukt. Nå, men det er jo da dejligt, altså som aktionær, det skal man... Ja, men nu er jeg jo mig, der betaler skatten, så derfor synes jeg ikke, det er dejligt. Ja, det er også alle sammen, der betaler skatten. Betaler jo, jo, men Isbjørn, så burde I jo også være med på at sige, at jeg føler, at jeg bytte penge, sådan noget lort. Ja. Ej, nej, der tænker vi kapitalistisk og tager det, som, som tjener gode penge, ikke? Sådan er det. Så jeg synes, det ser ud til, at det går vældig fint med det. Jeg har ikke lige bemærket Holland den her gang, men både England og så det der Luxembourg, det synes jeg så godt ud. Det er jo godt, at han ikke... De har det er lidt forskelligt fra land til land, men altså i Danmark for eksempel, der har de stor vækst i det offentlige, men ikke så meget på de private kunder. Ja, det er skønt at høre. Undskyld? Det er skønt at høre. Ja, altså... Ja, det. Vi mærker ironien af. Hvad? Per, vi talte faktisk også sammen over telefonen, det ved jeg ikke, om du kan huske, men i november, efter at Netcompany havde udgivet et regnskab dengang, og der sagde du til mig, at du så Netcompany-aktien ligge i 600 kroner, så vidt jeg kan huske. Ja. Og den ligger jo lige nu omkring, hvad er det, 255,20. Ja. Ser du stadigvæk de her 600 kroner som værende realistisk? Ja, altså nu skal man så huske, at når jeg siger det, så er det, jeg bruger ikke det, der hedder kursmål, som er det, alle aktieanalytikere ellers gør. Det er, de siger, hvor skal aktiekursen være hen? Det har jeg ingen holdning til. Så det, jeg kigger på, det er, om jeg synes, hvad synes jeg værdien er. Og det synes jeg stadigvæk. Men jeg har en optimistisk, hvad skal man sige, tilgang, der hedder, at jeg tror, at de vil fortsat være sådan en opkøbsmaskine, der vil prøve at købe sig til vækst og prøve at strømline de ting, de køber. Og det har jeg synes, de har været gode til det, men det er ikke sikkert, at det kommer til at gå helt sådan. Altså, det er ikke sikkert, at de ligesom... DSV er jo sådan en opkøbsmaskine. De køber et eller andet, og så hver gang så lykkes det dem på en eller anden mærkelig måde at gøre tingene mere indtjenende, og det har været fantastisk. Der er, hvad skal man sige, the jury is out, som vi siger på engelsk, stadigvæk lidt med Netcompany. Men jeg tror på, at det er en god vej at gå. Vi har et forspring med det her omstilling til det digitale samfund i Danmark. Vi er meget digitaliseret, og det skal EU også, og alle de andre lande i EU. Og der tror jeg, at vi kan bruge de der... Netcompany kan bruge de erfaringer, når de køber nogle nye ting op til, hvad er det, vi skal lave, og hvordan laver vi de ting, vi skal lave. Så du ser det altså som en fordel, at vi i Danmark er så langt frem i digitaliseringen, og det er Netcompany, der har været inde over en del af de opgaver, så det kan de ligesom være med til at brede ud i resten. Ja, de kan bruge den know-how, den erfaring, de har haft med at arbejde både med offentlige og private kunder, det kan de bruge ude i blandt de opkøb, de får. Så det er det, der ligesom, det er derfor, jeg handler den så højt op. Hvis nu det ikke går helt sådan, så synes jeg stadigvæk, at så har jeg ikke købt katten i sækken. Så er den måske 300-400 værd. Okay, altså det var ærgerligt på en måde, at det ikke var så godt, men jeg har svært ved at regne den ned til den værdi, den er i nu. Men ja, markedet har jo en holdning. Og... Markedet har en holdning, og du har en anden. Er du kommet billigt ind her anden gang? Eller hvordan er din... Fordi den har været en ordentlig tur, og har været åben, og nu er den ned igen. Ja, jeg tror stadig, vi har lidt tab på den, ja. Vi har lidt tab på den, indcifrede tab på i forhold til købskursen, ikke? Så jeg købte den under corona til den aller laveste kurs, den blev sat 226, og så solgte vi den på et eller andet tidspunkt, jeg har fortrængt. Det var ikke helt oppe på toppen, så det var lidt for tidligt. Og så har vi så købt den igen her på vejen ned, men altså jeg startede lidt for tidligt, men så er jeg så suppleret, så jeg har ikke stort tab på den, men ja. Og således fik vi altså taget hul på dagens regnskaber. Det er blevet torsdag i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Per Juhl fra Juhl Value Invest og Lars Svendsen. Hvis du har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21, og start din sms med Mio. også allerede taget lidt hul på, sådan, hvordan det er, du kigger på aktier, ja. Per Juhl. Men da jeg i går sad og forberedte mig lidt til det her program, så faldt jeg over en video på YouTube, hvor du taler om SimCorp. Og det, vi kan tale om SimCorp lidt senere, men der var faktisk en ret fed kommentar til videoen. Der var nemlig en nordmand, tror jeg nok, som havde skrevet, legenden fik ret med SimCorp 10 ud af 10. Altså Per, så du bliver ligefrem omtalt som en legende, i hvert fald på nogle kanter. Din portefølje har også klaret sig bedre end verdensmarkedet i år. Vil du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvad er det, der er gået godt for dig i år? Ja, altså, jamen i år... er det, som er gået allerbedst, Meta, altså Facebook, som jeg købte sidste år, da den var langt. Nej, jeg købte også den for tidligt, men supplerede op undervejs og sådan noget, så den har givet, ved månedslutningen har den givet 94% vægtet for os. Ikke? Hold op. Og så selvfølgelig SimCorp, ikke, der har givet 50%, og så drysser de lidt derned af noget, der hedder Betsson, som er sådan et spilselskab i Sverige har været vores... den er fjerde bedst. Tredje bedst har været Asos, som er sådan et... det tøj. Tøj i England, ja. Så ja. Den har været helt nede i hullet af vinden. Ja, så der, det var der, vi lige var nede og kigge på den. Okay. Det lyder, som om du har været god til at samle nogle af de her aktier op, der er faldet meget, blandt andet Meta. Så vil du prøve at tage os ind i det der maskinrum, når du sidder og skal finde aktier til Juhl Value Invest. Hvordan er det så, du gør? Jamen, jeg prøver jo at vurdere, hvad jeg mener, aktien er værd ud fra. Som rent teoretisk, så er en aktie udbytterne, fremtidige udbytter værd, men tilbage diskonteret til nutidsværdi, som man siger. Så det, man gør, er, at man laver sådan en discounted cashflow-model, man prøver at komme med et bud på, hvordan vil udbytterne være i fremtiden? Hvor store vil de være? Vil de vokse, eller vil de falde? Og så, hvor usikker er jeg i virkeligheden på den prognose? Jo mere usikker jeg er, jo mindre vil jeg betale for de udbytter. Mm. Okay? Så det er sådan ligesom tankegangen. Og så sidder jeg og kigger på nogle ting, og så falder jeg nogle gange noget, hvor jeg synes, at det er blevet for billigt. For eksempel jo altså Meta, ikke? Hvor jeg bare tænker, men altså... på det tidspunkt, hvor vi købte, var det jo meget det her med, at Zuckerberg ville lave det her Metaverse. Ja. Og folk var rigtig bange for, at han ville kaste alle pengene i det der og være fuldstændig fartblind. Og jeg synes bare, at det er jo stadigvæk et selskab, der tjener utrolig mange penge. De har jo også noget med brugervæksten, er jo ved at aftage. De har jo 40% af verdens befolkning, eller sådan noget, som bruger, eller endnu mere, ikke? Så det på et eller andet tidspunkt er selvfølgelig svært at få vækst, fordi alle under, der er trods alt nogen, der ikke er med, ikke? Både de ikke har internet, osv., og så nogle er for gamle, og nogle er for unge, og sådan noget. Men det var meget det der metavers. Og nu har de jo så været lidt ude og ligesom sige, jamen altså, vi vil ikke bruge mere på det der metavers, som vi trods alt har stigende indtjening, og de har også afskediget mange mennesker, altså ligesom man har sagt, okay, de har skåret noget fedt fra, og ligesom kommet lidt tilbage til virkeligheden, og det er det, der har, tror jeg, repriced den, ikke? Altså hvor den nu er lidt tilbage i en. Jeg har solgt en hel del af den, og den udgør ikke nær så stor en del af porteføljen, som den gjorde. Okay, ja. Og nu fik vi så indledningsvis også gjort det klart, at du havde ramt den rigtig godt med SimCorp. Mm. Hvordan så du den case, og hvad er det, du har gjort nu efterfølgende, hvor de jo så har fået det her opkøbstilbud fra Deutsche Börse afsted ret gevaldigt? Ja, altså SimCorp er også sådan en aktie, jeg egentlig har haft og været glad for. De har en super god position inden for det, de laver, som er software til finansielle forvaltere af penge, ikke? Og det har de, fordi vi har haft stærk regulering i Norden, og det er man ved, har man også rullet ud med de der Basel 3-regler, eller 4, eller hvor meget vi er nået til, i andre dele af verden. Så de er dygtige til det. Så har jeg så haft den solgt lidt ud, fordi den var blevet rigtig dyr, og så vi har nok haft lidt tilbage. I oktober var den vores mindste position, og så har jeg så bygget den op, fordi jeg synes, den nye ledelse er kommet med en ambitiøs målsætning, og jeg var lidt bange for, at de var ved at blive lidt for glade for lidt på en eller anden måde, ikke? Og for lidt vækst og lidt sådan for meget fedt og sådan noget. Men så har de meldt ambitiøst ud, og det er ikke sikkert, at de kan klare det, men jeg kan godt lide, at de måske ikke gør det, og tit kan aktiemarkedet også godt lide, at ledelsen sådan lidt siger, vi stræber efter noget derude, ikke? Så jeg har bare bygget den stille og roligt op, fordi jeg synes også, den er mere værd. Altså jeg har valgt at tro på at den der case. Så den var så blevet vores tredje største position her i torsdags, ikke? Og så steg den jo så lige 38%, så nu tager den pludselig den allerstørste position. Jeg håber, du fejrede det. Ja, ja. Godt. Det var saftsus med en god dag. Altså vores tredje bedste aktie, det er 12% den dag. Så ved man, en god dag på kontoret. Okay. Og hvordan er det gået sådan jul, Value Invest? Altså, hvor meget er I op med i år, år til dato? Ved månedsskiftet var det 14,7%, ja. Okay, det er jo flot. Lars Svendsen, det er jo noget bedre end dig. 14,7%. Ja, okay. Hører du efter, hvad Per Juhl siger så? Jamen, jeg hører godt på det. Det er lige det, der har det soft halløj. De har jo fået lidt fornøjelse indtil det. Jeg venter på, at det brænder sammen, ikke? Så når det store tech-boble vil punktere. Men hvad hedder det? Derfor skal I være lykkelige for, at de der tyskere, de har købt det der. Farvel med det, du. Det er da kun godt. Tillykke med det. Men hvad hedder det? Pointen er, at jeg er oppe med 4%, og mine aktier ligger jo og siver, fordi der er ikke nogen, der lige på sekundet er interesseret i rederier og sådan nogle ting, som jeg har. Men det kan jo komme igen. Det gør det sandsynligvis også, men det er jo spillets regler i det her marked. Så ja, jamen, jeg glider lidt baglæng af markedet op med 7-8. Mm. Så, ja, og jeg har været op på, jeg var op på 22, da det var bedst, ikke? Men og Per, prøv lige, jeg skal lige tænke mig at tage dig forbi SimCorp en gang til. Ja. Nu siger du, at du havde en rigtig god dag den dag. Ja, ja. Hvad gjorde du med den her beholdning, som du gradvist har øget af SimCorp? Har du solgt ud nu? Ja, det gjorde jeg med det samme. Hvorfor? Jamen det er fordi, at tilbuddet gør sådan set ikke grundlæggende set, som udgangspunkt, aktien mere eller mindre værd. Så derfor er det pludselig et dårligere tilbud. Altså der er mindre rabat i aktien. Jeg har en eller anden vurdering af, hvad den er værd. Jeg mener omkring 900. Og så er det sådan rent teoretisk også, at jo mere en aktie fylder, jo mindre er den faktisk værd for en. Så derfor så solgte jeg 2/3 ud. Og hvorfor har du så beholdt en tredjedel alligevel? Ja, men det var fordi, jeg synes jo stadigvæk, at den er mere værd. Så jeg diskuterer lidt med mig selv, hvad jeg skal gøre her. Og det er lidt speciel case, fordi at Deutsche Börse, som vil købe den, de har jo ikke betinget sig at afnotere aktien. Så de skal bare 50%, så gennemfører de købstilbud. 50% af aktierne, så gennemfører de købstilbud. Mm-hmm. Normalt vil man afnotere en aktie, men det kræver 90% af aktierne. Mm-hmm. Så hvis ikke de får 90%, så vil den fortsætte som børsnoteret. Og det kan du godt lide, eller hvordan? Nå, men så kan du så sige, hvis nu jeg mener, at den er 900 værd, så kan jeg jo bare sidde med den i princippet. Mm. Det er så mere kompliceret end det, fordi der er også noget med, hvad sker der, når nu den der hånd under kursen, der hedder kurs 735, som er tilbudskursen, den forsvinder, når nu at det falder den så tilbage igen. Eller er dem, som sidder tilbage med den til den tid, dem, som ligesom mig synes, den er mere værd, så den i virkeligheden kommer til at stige. Så jeg kan meget vel finde på at sælge den, også fordi der er jo også andre gode tilbud derude. Nu spurgte du mig til, om jeg ville tage SimCorp eller Netcompany, så kunne jeg jo købe noget mere af den, eller noget andet, ikke? Altså, så. Det er sjovt spørgsmål og argumentation, fordi det er jo det, du skal nogle gange sidde og lure på, fordi altså generelt set, når krigen er forbi, og hvis der ikke ser ud til at komme et bedre tilbud, for andre, så er den rigtige regel jo at sige farvel, ikke? Fordi det kan godt være, at du synes, at den skal være 923 værd eller et eller andet, og det er så 25% mere, men altså, det er jo ikke mere end momsen, vel? Og så kan man sige, at alle de andre aktier, du har, der er dit potentiale jo større. Ja. Altså, når du går ind, så sidder du ud og siger, jeg skal kunne tjene over 50%, ellers vil jeg ikke eje den. Altså og det er jo det, du skal have fat ned i posen. Du skal normalt sådan et tilbud, hvis nu det var, at den skulle købes af, så bliver det vi kalder arbitrage-ting. Det er et spørgsmål om tror man på, at der kommer et højere bud. Det er jo også en mulighed nu. Ja, og så handler det om, hvad er risikoen for, at tilbuddet falder væk. Det normale, det er jo, at der er en risiko for, at konkurrencemyndighederne siger nej. Men nu, sådan som jeg ser Deutsche Börse, er det ikke rigtig en konkurrent, der køber dem. Og derfor tror jeg ikke, at det bliver et issue. Og så vidt jeg kan se, handler den jo også helt op til tilbudskursen, hvilket er udtryk for, at folk regner med, at den er ret meget hjemme. Mm. Og der er jeg enig med Laura, fordi det er svært for os almindelige, eller os, men i hvert fald også for fritidsinvestorer. Og jeg gør det heller ikke. Det er svært at vurdere de sandsynligheder for, hvad kommer der af tilbud, og hvor stort bliver det. Det er der nogen, der er gode til, nogle professionelle, der sidder og gør, og lever lidt af at lave de der arbitrage ting, det er svært for os andre. Så standard-tingen er at sælge sine ting. Det vil jeg når også der kommer et bud, så er standard-svaret at sælge. Okay. Det vil jeg sige normalt. Yes. Men mindre det er et dårligt bud, så skal man jo ikke gøre det. Men, og det, nej, er, nej. Det er jo den situation, vi for eksempel måske kan komme til. Det håber jeg jo sker, men det ved vi ikke. I GN, som jo er i spil på en eller anden måde, det er sådan lidt skyggekrig, som dem i TV-avisen der, når de gerne har noget skråt, de gerne vil vise frem med, som de har hentet i efterretningstjenesten, så må jeg sige, at når du har sådan et skyggespil, så kan der jo sagtens komme, når den så begynder at køre i gang rigtigt, så kan der jo sagtens komme flere bud. Og så skal man jo ikke med det samme, hvis demand siger, at han vil købe det hele til kurs 200 i morgen, eller hvad han kan finde på. Jeg har aktien, skal jeg sige det ikke, det er, hvad jeg siger det. Men så kan der jo sagtens ske noget helt, helt andet. Og så skal man jo lige sådan sige, ja, vent lige lidt, og måske kommer der andre ind i den der kamp, ikke? Okay. Lad os lige prøve at parkere op købsnakken en anelse her, fordi jeg går ud fra, Per, at du jo så har fået nogle penge på punkten, eller hvad man siger, efter du så har solgt SimCorp ud. Hvad har du gjort med de penge? Har du puttet dem ind i nogle nye selskaber? Ja, men altså, der vil jeg så sige, hvis standardtingen er, at man egentlig bare køber jævnt over alle sine ting, hvis man får penge ind på den måde der. Men jeg har så købt, jeg har købt et par nye ting, ja. Vil du løfte sløret for, hvad du har købt? Altså det ene er nok noget, som ingen kender, det er noget, der hedder Vontier, som er et konglomerat over i USA. Jeg har sådan forskellige virksomheder inden for bilvask, tankstationen, laver sådan nogle brændstofpistoler, ladestander og værktøj til biler, sådan bil. Centreret transport. Hvorfor ser du det som værende en god case? Ja, men det er så en ret klassisk value-aktie med price earning af 11, og jeg synes, at det er et sted, hvor der er nogle spændende perspektiver omkring det teknologiske, og både med de har sådan noget flådestyring og sådan noget, hvor ny teknologi jo betyder noget, og de her ladestander skal sættes op og styres og sådan nogle ting. Så det er en ret billig aktie, kan man sige. Laver de ladestander, eller er de bare forhandler? Altså som jeg forstår, så stiller de dem op og styrer det netværk, der ligger i det. Jeg ved ikke, om de sådan set producerer dem. Altså, vi bliver nærmere samme Zaptec, jo det er derfor. Ja, sådan noget der, altså, men, ja. Det har de noget af, ja. Så du har altså købt op i Vontier, er der andre, du har, har kandidatbænken købt op af? Jeg har været lidt på jagt efter at prøve at finde nogle faktisk inden for teknologi, nogle af de ting, som var handlet meget ned. Og det handler om, at jeg egentlig tror faktisk, at renten kommer ret meget ned igen. Og det er jo ikke sikkert for ret i det. Men det tror jeg egentlig. Og hvis renten kommer til at falde meget, så vil mange af de her sådan lidt højere prisede aktier, dem har vi jo set falde meget med den begrundelse, at de bliver mindre værd, når renten stiger, så vil det gå den anden vej. Det er så svært for mig som value investor at finde de der, der har store drømme, men har en masse, men har underskud, ikke, og tror, at de om lidt. Men altså, jeg har købt PayPal. Du har købt PayPal simpelthen, ja. Okay. Og det er et selskab, der har stor vækst, og det er lidt specielt, det er jo sådan en betalingsformidler, og det specielle er, at de både har en relation til den forretning, typisk, man handler med, men også til forbrugeren, fordi de nogle gange, de også tilbyder sådan noget med at købe nu og betale senere og sådan noget. Så de har en viden om forbrugeren, det vil sige, at de kan bruge over for, de kan credit rate forbrugeren i forhold til den forretning, der sælger noget. Så derfor kan forretningen også have en holdning til, om det er en forbruger, vi tør for eksempel tilbyde restance og sådan noget. Og så er de faktisk meget gode til at lave nye måder. Og sådan, de har også sådan noget, ligesom mobile pay og sådan nogle ting, noget, der hedder Venmo og sådan nogle forskellige ting. Det er ikke det mest lysende sådan, hvad skal man sige, tilbud, jeg kan finde overhovedet, men jeg tænkte, det er det bedste bud, hvor jeg kan finde sådan noget, og jeg vil gerne prøve at være lidt med. Der er en risiko med. Der er jo altid, der er en grund til, når noget, man synes, at noget er billigere, og noget af det er jo for eksempel det her Apple Pay og sådan noget. Hvor går de der betalingsstrømme hen? Hvem er det, der kommer til at sidde på det? Og kan PayPal have en rolle at spille stadigvæk? Men altså, det ser godt ud nu, synes jeg. Ja. Men det er jo en lavlændingsaktie jo. Altså, er det ikke bare, at du tager en ny meta her? Altså, han har været i 300, og nu koster den, hvad står der, 70 eller et eller andet. Ja. Altså, det er jo sådan en rigtig maveplasker, den her. Ja, ja. Er det, du satser på? Jeg synes bare, at den virker til at være mere. Altså, det er jo sådan en bjerg, hvor du så er nede i dalen nu. Ja, ja, det er det jo, og det kan jo også komme længere ned. Og det, altså, hvad den har gjort før, er jo svært at sige. Dengang har man jo nok set, at PayPal ligesom var fremtiden inden for betaling, og dem, der skulle løbe med det hele. Og så er man sådan, okay, sådan er det måske ikke. Der er også trods alt andre, der har et ord at skulle have sagt her i det her, på det her område, og så handler man dem rigtig meget ned. Men de tjener penge jo. Altså, det er jo ikke sådan et selskab med hul i jorden. De har jo tjent penge i overvis og gør det stadigvæk. Og, ja. Nu siger du, det ikke var det mest lysende tilbud på din aktiehimmel, Per Juhl. Synes du generelt, at det er svært at finde nogle gode tilbud lige for tiden? Nej. Nej? Der er masser derude, eller hvad? Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Altså, jeg er egentlig meget fortrøstningsfuld. Ej, men det lyder godt, at du er så positiv. Godt. Ja. Jeg faldt også over din strategi, som du har skrevet rigtig fint på din hjemmeside, Per Juul. Der står der, at du køber en aktie op af 3 omgange. Ja. Hvorfor gør du det? Ja. Jamen, det er fordi, at det er sådan lidt en slags sikkerheds... det er lidt sikkerhed over for mig selv, hvad skal man sige, money. Som regel, når jeg køber noget, er det jo sådan, som Lav siger, en mavelandings- eller maveplasker-aktie på en eller anden måde. Det er det jo ofte noget, der er handlet ned på en eller anden måde. Sådan en trend bliver ofte ved længere, end man kan forestille sig. Okay, så det får ikke at køre skøtten ind. Ja, så jeg venter tit og ser. Så siger jeg, okay, er det stadigvæk en interessant aktie? Går driften godt? Hvis jeg får bekræftet, at driften går godt næste kvartalsregnskab, så tør jeg købe noget mere. Og hvis så også ligesom, at momentum, eller hvad skal vi sige, psykologien vender, så tør jeg også købe noget mere. Yes. Vi sætter lige et foreløbigt punktum for din aktiestrategi der, fordi nu skal vi videre til Ambu. Engang var medicoselskabet Ambu en lysende stjerne på aktiehimlen, men så fulgte den ene nedjustering så næsten i hælene på den anden, og aktiekursen blev mere end halveret. Men hvordan går det egentlig derude nu? Det skal vi blive klogere på her i udsendelsen, fordi vi har nemlig Britt Melby Jensen, administrerende direktør i Ambu, med os på en telefon. Britt Melby, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen, og tak, fordi jeg må være med her til morgen. Det er os, der takker. Britt, I aflagde regnskab for jeres forskudte andet kvartal onsdag morgen. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvordan kvartalet er gået for jer? Er du sådan overordnet tilfreds? Jamen, altså, vi har haft et fornuftigt kvartal her i vores andet kvartal. Vi har jo skrevet regnskabsår, hvor vi rammer inden for skiven og inden for forventningerne. Væksten i vores kvartal, vi vokser 4%, 6% rapporteret, og væksten i vores kvartal er drevet af vores endoskopiløsninger, der vokser 11%, og da det er vores primære fokus, og der hvor væksten skal komme fra, så er jeg selvfølgelig tilfreds med det. Samtidig er vores største område, vores bronkoskoper, som vi rapporterer på, har vi haft vækst på i kvartalet. Det har været ramt af en del forskellige dynamikker i forbindelse med corona. Og så har vi et transformationsprogram, som vi lancerede i forbindelse med strategien, fordi vi skal løfte vores indtjening, og det kører også fornuftigt fremad. Så alt i alt et fornuftigt kvartal. Det lyder godt, Britt Melby. Nu nævner du det her med jeres bronkoskoper og jeres endoskoper som de ting, der er sådan rimelig godt gang i. Hvis du så vender papiret lidt rundt, hvor er det i forretningen, hvor I er udfordret for tiden? Jamen altså, det er klart, du kan sige, hvor vi stiger der, og så var tidligere vores kerneforretninger, der hvor vi har været i mange årtier inden for anestesi og patientmonitorering, der har vi især inden for anestesi lidt mere afdæmpet vækst, som skyldes, hvor vi sammenligner med nogle stærke kvartaler sidste år, hvor vi jo stadigvæk, som mange af os jo husker, kom ud af en situation, hvor de globale værdikæder var udfordret, som led til nogle backorders i forskellige dele af forretningen, som vi kom fri af for et år siden. Så der har vi lidt mere afdæmpet vækst. Men altså, jeg vil sige, overordnet er der ikke ellers store huller i kvartalet i år. Det hele handler meget mere om, at vi jo er på med den strategi, vi har lagt, og vi kom ud med midt november, er på en rejse med at øge vores profitabilitet og også komme tilbage til højere vækstrater. Og så selvfølgelig sidst, men ikke mindst, genskabe tilliden hos vores aktionærer og i aktiemarkedet, noget som vi også har meget fokus på. For hvis vi løfter blikket lidt fra jeres regnskab, så er det jo faktisk snart et år siden, at du satte dig i den øverste Ambu-stol. Hvordan vil du beskrive dit første år som topchef for Ambu? Ja, men altså det har været et super spændende og intenst år, men hvor jeg også synes, vi har haft god fremdrift på en række områder. Du kan sige, jeg satte mig på den anden side af bordet i slutningen af maj sidste år, efter jeg havde siddet 2,5 år i bestyrelsen, og det var helt tydeligt, at altså, vi lavede et lederskifte, fordi der skulle ske nogle ændringer. Og det, altså, vi havde brugt for mange penge, så vi havde et negativt cashflow og faldende indtjening. Så det, vi ligesom har leveret på, er, at vi måtte lave en omkostningsreduktion, hvor vi skar medarbejdere sidste sommer, så har vi lavet strategi, som vi lancerede i forbindelse med vores årsresultat midt november. Og så efter det, har vi jo så selvfølgelig haft rigtig meget fokus på at rulle de her strategier og initiativer ud i organisationen, også internt. Og så har vi så lavet nogle ledelsesændringer i starten af februar, netop for at sætte os op med de rette kompetencer til at levere på strategien. Og så havde vi så i slutningen af marts en kapitalmarkedsdag, hvor det var en god mulighed for også til investorerne at sætte ord på, hvordan er det, vi ser potentialet, de muligheder, vi har, og markedet helt generelt. Så det er sådan de skridt, og det jeg så er meget optaget af lige nu, kan man sige, det er at levere på vores strategi og det interne, fordi jeg synes, vi er på rette vej med tilliden, men det hele handler jo om at skabe resultater, og så det er rigtig godt. Det sidste, jeg kan sige, er også, at vi lavede også en kapitalrejsning, for vi fik bragt vores gearing ned på 5% her i slutningen af marts. Så det gør også, at vi er i en situation nu, hvor vi har den nødvendige fleksibilitet og er mindre sårbare over for, hvad der sker rundt omkring os i verden. Ja, for lad os lige prøve at holde fast i den kapitaludvidelse, Britt Melby Jensen, fordi at i en kommentar til regnskabet, der løfter du sløret for, at den her kapitaludvidelse blandt andet har gjort, at Ambu kan overveje relevante vækstmuligheder. Hvad dækker den formulering sådan mere konkret over? Jamen altså, det er klart, når vi har, altså vi havde en relativt høj gearing, og når man har det, så er det jo klart, det begrænser jo ens muligheder for at operere, og vi er jo, altså på den ene side er vi jo en vækstcase med kæmpe muligheder i markedet, og på den anden side er vi også i en transformationsfase, hvor vi skal øge vores indtjening. Så det er selvfølgelig noget, hvor vi begge dele har fokus på, men vi evaluerer selvfølgelig konstant, hvad er det, der skal til for at drive den her vækst, og er der nogle steder, hvor vi skal investere, hvor vi så har muligheder for at accelerere væksten, og det er jo selvfølgelig noget, der er på vores radar hver dag. Vi har ikke nødvendigvis lige nu fokus på, at vi skal ud og lave opkøb, og det handler jo simpelthen om, at vores strategi, som jo også hedder Zoom In, handler om at fokusere. Og vi har lige lanceret en række produkter og har en stærk pipeline, der kommer inden for de næste par år. Så der er ret meget, jeg har ret meget fokus på, at det er det, vi skal levere på samtidig med vores transformation. Mm. Og Britt, det er ingen hemmelighed, at Ambu-aktien, som jeg også indledningsvis startede med at sige, har været lidt udfordret, og I har nu nedjusteret en del gange de seneste år. Nu er der nogle analytikere, som spekulerer i en opjustering fra jer af. Hvordan ser du selv på det? Jamen altså, jeg vil sige, vi kom jo ud med vores regnskab i går og fastholder den guidance, som vi har givet. Der er ikke noget, der for mig ligger i kortene til, at der er nogen grund til at opjustere. Jeg synes, det er vigtigt for os at være transparent og levere på de mål, vi har sat. Vi er i et transitionsår for Ambu på mange måder, og er ved at vende os til de markedsdynamikker, der er på vores segmenter, dels efter corona, hvor vi havde en del påvirkning, og også med de nye produktlanceringer, vi har lavet. Så altså, vi har sagt, at vi forventer en acceleration i væksten i andet halvår. Det er også det, der er indbygget i vores guidance og som en del af vores plan. Så jeg synes, den guidance, vi har givet, passer rigtig fint i forhold til der, hvor vi er. Mm. Må jeg spørge dig om noget, jeg har lov? To ting. Det handler om Amerika. Det fremgik tidligere, da I var lidt nede og vende der, at I havde givet rabatter i USA, som hvis ikke rigtig nogen helt havde råbt så højt op om. Hvordan går det? Dem vil du fjerne. Hvordan går det med det? Er de blevet sure over det? Nej, altså det er et godt spørgsmål, og det vi jo har været ude at sige er også, at vi har et ret stort fokus på pris, og det er klart, altså når vi kigger på de sidste par år, hvor vi var presset på at levere på vores guidance, altså der var vi ude og give nogle rabatter, som jo er et af håndtagene for at drive omsætning. Det var noget, vi satte en stopper for, og har egentlig, jeg synes, positivt fået implementeret det i organisationen og også fået vendet kunderne til, at vi er og vi skal være en lidt mere stabil forretning, og vi på den måde leverer gode resultater, og at vi ikke skal, at kunderne ikke får bedre priser, fordi de kommer sidste dag i kvartalet. Så det har vi egentlig fået godt fokus på, og så har vi helt klart fokus jo, at der er højere inputpriser og øge vores priser, hvor vi kan, og når vi forhandler nye kontrakter med hospitaler osv. Var det ikke også noget med, at I byggede en ny fabrik i Mexico for halvandet år siden, når det var? Jo. Hvordan går det med det? Kan det fungere? Jamen, vi har bygget en fabrik i Mexico for dels at øge vores kapacitet og også at være tættere på kunderne. USA repræsenterer halvdelen af vores omsætning, og den stod færdig i efteråret, og der, hvor vi begyndte at producere og levere til kunder. Så den er op at køre, og stadigvæk er vi, hvad jeg vil kalde, den her ramp-up-fase, hvor vi gradvis flytter mere og mere produktion derhen, så vi har god kapacitet til fremtiden. Og du kan sige, det betyder selvfølgelig på den korte bane lidt stigende udgifter, som der er, når man ramper op, men det er en del af den plan, vi har for at fremtidssikre vores muligheder for at levere på den vækst, vi forventer. Yes. Britt Melby, vi ønsker jer held og lykke med den videre transformation ude i Ambu. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Og tak herfra, og tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Per Juhl, når du hører Britt Melby fortælle om Ambu, og ja, der nok ikke lige kommer en opjustering forløbig, men altså, er det et selskab, du kunne være lun på? Jeg gik lige ind og kiggede på market screener, som er der, hvor jeg kigger efter sådan noget, og der står så, at price earning er 132 for den forventede indtjening i år, og det gør det lidt vanskeligt for sådan en som mig at regne hjem. Det er så på en lidt lavere indtjening, de historisk har haft, kan man sige, eller noget lavere. Så skal man være lidt flink, så er price earning måske lidt lavere på sådan en normaliseret ting om nogle år. Hvordan vil du gerne have, at price earning ligger? Der er ikke noget bestemt bud, men når price earning er så høj, så skal væksten i indtjeningen være enormt høj i meget lang tid. Og hvis vi lige tager ligesom prisen, den parkerer vi lige derud og så siger, okay, sådan. Så er Ambu jo et sindssygt godt selskab. Altså, der har et kæmpe potentiale i de der bronkoskoper, og hvad hedder de her kigger, der de laver, ikke også endoskoper, som de laver til forskellige ting, hvor de jo kommer med det her engangs noget, ikke? Og der er et stort vækstpotentiale. Men hvis man skal regne sådan en hjem der, så skal den vækst være virkelig høj. Altså, jeg kan ikke lige sådan, men måske 20-25% om året i måske 15 år eller sådan et eller andet, for at vi kommer til et sted, hvor jeg tænker, at det ser fornuftigt ud. Og det kan være, at det kommer. Altså, men der er så mange aktier for mig at kigge på, så det kan godt være, at jeg så siger, okay, det er nogle andres boldbane, eller hvad hedder sådan noget, steder at gøre noget af. Det kan være, at du tager den op lidt senere. Ja, og nu snakkede vi jo lidt om opkøb her tidligere, og jeg har fået et spørgsmål, det er faktisk i går fra Finn, men han spørger. Ambu har netop aflagt kvartalsregnskab med skuffer i forhold til forventningerne. Burde Ambu ikke være en opkøbskandidat for Coloplast? De producerer begge medicoprodukter i kunststof på samme type produktionsapparat. Og der siger du jo, lyn hurtig lavsvendelsen. Jeg har også sagt det her nogle gange, at det kunne det. Nu er det jo bare det ved, at Coloplast har jo købt faktisk den virksomhed, som Britt Melby var direktør i. Silan Farme? Nej, ikke. Ja, for den kom hun jo til en over i Malmø, der hedder Atos Medical, som laver sådan noget til halsen, hvis du er blevet kræftopereret. Det er noget helt forfærdeligt, hvis du lider det. Så, men det købte den jo, eller Coloplast, for 10 milliarder. Jeg tror faktisk, det var svenske kroner, men den skal de jo lige have fordøjet først. Men jo, de passer jo godt sammen, og storaktionæren, som jo stammer fra, han er jo søn af stifteren Louis Hansen der, han er Niels Peter, han er jo også en storaktionær i Ambu, men Ambu er der A- og B-aktier, så derfor skal de jo ligesom være motiveret for det. Så jo, hvis du kigger om 5-7 år nu, hvis du læste, hvad de har sagt omkring, også i regnskabet her, de kører rundt på en overskudsgrad nu på 3-4%, og det er jo til at leve med, men de siger jo, om 2 år er den 10%, og om, jeg tror det er 5 år, er den over 20, og er det faktisk også over 10, og så over 20. Det er jo det perspektiv, der er på den, samtidig med, at volumen vokser. Og derfor er det jo også, at deres indtjening vil jo komme helt. Jeg har jo sagt for længe siden, da jeg købte den i august sidste år på 96, købte jeg først, og jeg gør ligesom dig også, købe 2-3 gange. Jeg har kun købt én gang endnu, men i Ambu, men at det vil vare 2-3 år, så har hun styr over det. Altså, Ambus krise er jo ikke en livstruende krise. Det er jo mere, at de havde en direktør, som vil nu beskylde ham for alt ondt, det skal vi ikke gøre, men det var fuld fart frem. Og han var amerikaner og sælger, og bum, hurra, hurra. Og det gik ikke. Og det er jo også derfor, hun siger, at hendes strategi, det er Zoom. Altså, vi giver lige ned, ikke? Og klapper hesten, og så kører vi frem igen. Og det er derfor om 2-3 år, og har Ambu det godt. Det er ikke en virksomhedskrise. De har bare haft... det har været overmod, kunne man sige, ikke? Og så kommer den efter igen, og det, jeg tror, de er på den rigtige vej. Så, men altså, jeg har også kun købt en tredjedel eller halvdelen, det jeg måske skal have, ikke? Yes. Og den er ikke rigtig kørt endnu, vel? Altså, 10%, det er jo ikke så meget. Nej. Per Juhl, der er kommet et par spørgsmål ind på sms'en til dig. Først og fremmest så er der en, der spørger, hvad er tickerkoderne på de selskaber, Per Juhl nævner? Jeg tænker, det var Ventia og PayPal. Har du tickerkoderne lige i hovedet? Ventia, det er VNT i USA, og PayPal, det er PYPL. Yes. Så, ja. Så fik vi lige det givet videre. Så er der en anden en, der spørger, hvad siger Per Juhl om Walt Disney som value-investering? Åh, jeg har ikke kigget på den sådan for nylig desværre, men jeg har haft den. Jeg har ejet den tidligere. Og solgte den dengang, de ligesom gik i gang med det her streaming-ting, hvor jeg tænkte, at nu får vi nogle år, hvor de får svært ved, altså hvor de ikke kommer til at tjene så mange penge, fordi de skal bruge en masse penge på det der. Og jeg tror, jeg har fået ret i det. Så det er jo sådan en aktie, der har haft det lidt hårdt. Så jeg er ikke sådan helt opdateret, må sige, men den lokker mig ikke så meget lige nu. Altså jeg er med på, at de har noget indhold og sådan nogle ting, som... Og de har et brand og sådan noget, altså de har Star Wars og en masse andet, nogle af de der, er det Marvel eller hvad de er, de ejer nogle af de her superhelte ting, som de kan, de hele tiden jo laver nye ting på og sådan noget, altså, så de er stærke, og de har noget godt indhold, også deres gamle tegnefilm i virkeligheden og ting og sager, at bruge på de her streaming. Men altså, ja. De producerer jo også chips, altså chip og chap, nej. Ja, det er godt så. Ja, men hvor du altså kan, Lav. Ja, ja, ja. Godt. Han er faktisk en maveplasker aktie også, men altså fra mindre omfang, han er faldet 170 og så ned i 100 lige ud, der ligger han nu. Men så den er jo ikke så vild som PayPal og Meta og sådan noget, nej. Okay, så altså ikke lige umiddelbart en, du sådan er helt lun på lige nu. Vi har også en anden en, der har skrevet, Per Juhl har haft et par mindre amerikanske banker. Har han stadig dem, og hvordan ser han PT på de mindre amerikanske banker? Ja, jeg har haft to. Jeg har solgt den ene. og de er ikke sådan helt almindelige banker. Altså, det er kreditkortbanker i virkeligheden. Altså, sådan nogen, der udsteder kreditkort. Og det kan jeg lidt bedre lide, fordi det er sådan en meget simpel form for bankforretning, at du har noget indlån fra nogle mennesker, og så udlåner du til nogen, der gerne vil have et kreditkort og købe på kredit. Ikke? Så det er ikke sådan, der er ikke noget ejendom, og der er ikke en hel masse andre ting indover. Den ene, jeg har nu, hedder Discover Financial Services. Virkelig godt drevet selskab, der tjener utrolig mange penge. Altså høj egenkapitalforrentning. Og selv under finanskrisen fik de ikke underskud, og altså de har gjort det godt. Men aktiekursen kan godt svinge meget med det her, med om der er krise og sådan noget, fordi så skal de afskrive. Ja, fordi det er vel det nærliggende spørgsmål lige nu, at der er en krise i hvert fald i sådan nogle mindre amerikanske banker, men det påvirker ikke, hvordan du ser på sådan en aktie. Nej, men jeg solgte så den anden, der hed Capital One, og det var fordi, at der bare kom der lidt af den her spekulation med, om de havde købt, altså om de havde nogle af de her værdipapirer liggende, hvor de har et urealiseret tab og sådan noget, om der så kunne komme et bankrun på dem, altså deres forsikring mod og den... Prisen på at forsikre sig mod deres konkurs, den steg rigtig meget. Så tænkte jeg tager lige et sikkerhedsting derud, fordi i dag er det jo sådan, at du kan have lavet et bankrun på en halv time i princippet. Hvis alle kunderne vil ud, det var det, vi så med første Silicon Valley, ikke? Når først kunderne de vil ud, og jungletrummerne kører på de sociale medier, så siger man bare, at jeg trækker bare mine penge for sikkerheds skyld og flytter dem et andet sted hen, og så går det... virkelig, virkelig stærkt. I gamle dage skulle man jo ned og stå i kø med sin bankbog, ikke også? Og så var der trods alt lidt mere tid. Men, Er der egentlig nogle sektorer, som du sådan slet ikke kunne finde på at røre ved lige for tiden? Nej, altså en del af min tanke er, at jeg vil gerne have mange forskellige ting. Gerne spredt portefølje. Der er mange ting, som jeg har svært ved at finde værdi i. Altså det er svært for mig i forsyning for eksempel, eller råvarer. Sådan nogle ting nogle gange i råvarer, men altså guld for eksempel kan man ikke rigtig, fordi det er sådan... Guld er det eneste, der stiger, du? Ja, det er simpelthen et sted, man skal være. Men guldproducenter bliver handlet meget højt, fordi at det er jo sådan en hedge mod andre ting. Det er fordi, de laver guld. Og, det er en sikker havn. Ja, og derfor så, og modkorreleret med resten af markedet. Så derfor så, men sådan noget har jeg svært ved at regne hjem. Så. Okay, så du er altså sådan mere eller mindre lun på alle sektorer, Per Juhl. Og jeg tænker, at vi med de ord er ved at slutte dagens udsendelse. Jeg siger tak til Per Juhl fra Juhl Value Invest. Jeg siger tak til Lav Svendsen og tak til Daniel Sartu Lassen ude i teknikken. Skal vi lige have en hurtig mellemtid på C25-indekset? Ja, de har halveret, og APR i plus, og det skulle han også. Så det er jo kun rimeligt, det her. Og hvad siger du, det hele C25-indekset? Er det i minus? Ja, men det er noget med 0,5%. Vi er nede med 1%, men okay. Så det retter sig. Det retter sig. Tak fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.